ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारी कथा भगवान श्री कृष्ण के बारे में। भगवान कृष्ण किस प्रकार विषय या वस्तु है? भगवान कृष्ण कोई स्थूल पदार्थों से गठित नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की अस्तित्व पूर्ण रूप से इस भौतिक स्थिति के अतीत ही है। तो नास्तिक जन बोलते हैं कि कोई भगवान नहीं है, भगवान की अस्तित्व नहीं है। और वास्तव में उनकी अनुभूति में भगवान नहीं है। एक परिप्रेक्ष्य से वे जो बोलते हैं वो सही है कि भगवान नहीं है, उनके लिए भगवान नहीं है, क्योंकि उनका विश्वास है इंद्रियों में। सब कुछ जो हम इंद्रियों के द्वारा देख सकते, सुन सकते, स्पर्श करते हैं इत्यादि, उसमें हमारा विश्वास है। और हम कभी किसी भगवान को नहीं देखा, नहीं सुना, स्पर्श नहीं किया, स्वाद नहीं किया, और मन में भी कि ऐसे व्यक्ति या शक्ति है वो भी कल्पनीय नहीं है, तो इससे कोई भगवान नहीं है, नास्तिक जन होते। परंतु भगवान ही है, लेकिन भगवान स्थूल इंद्रियों, भौतिक इंद्रियों के द्वारा समझना संभव नहीं है। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियाय सेवोन्मुखे ही जीवादो स्वयं स्फुरति। भगवान श्री कृष्ण के नाम, गुण, रूप, लीला, धाम, परिका इत्यादि सब कुछ भौतिक इंद्रियों के अतीत है। भगवान श्री कृष्ण का रूप सच्चिद आनंदमय है। इस भौतिक जगत में सब कुछ जो है असत, अचित, निरानंद है। और भौतिक संसार में हम जो संसारी है, हमारी अनुभूति केवल असत, अचित, निरानंद होती है। तो इस भौतिक अवस्था में हम असमर्थ है भगवान को समझ। इसलिए हमारी बहुत ही बड़ी आपत्ति है। ये सब ढोंगी गुरु तथाकथित भगवान इत्यादि के विरुद्ध, क्योंकि वे ही बोलते हैं कि वे ही भगवान। तो भगवान कैसे भगवान है, ये भगवान शब्द का क्या अर्थ है, तो अच्छी तरह नहीं समझते। और इसलिए लोग जो उनका विपरीत दिग्दर्शन में है, उनका विचार है कि भगवान जैसे और सब कुछ जो हम देखते हैं, स्पर्श करते हैं, सुनते हैं, वो भगवान एक भौतिक वस्तु है। तो यदि हमें भगवान के बारे में वास्तव ज्ञान प्राप्त करने चाहते तो पहले समझना चाहिए आध्यात्मिकता और भौतिक पदार्थों में क्या अंतर है। भगवान को समझने के पहले समझना चाहिए शरीर और आत्मा में क्या अंतर है। ये भगवद गीता में भगवान की प्रथम शिक्षा अर्जुन को, क्या अंतर है शरीर और शरीर आत्मा में, तो इसको समझना सबके लिए संभव नहीं। यदि हमारा उद्देश्य भौतिक ही है तो हमारे लिए आध्यात्मिक प्रवेश करना संभव ही नहीं है। तो अधिकांश व्यक्तियों का उद्देश्य है भौतिक इंद्रिय जनित सुख भोग करना, और उनके लिए भगवत कथा बहुत दूर ही है। तो ऐसे लोग भगवत कथा, भगवत सप्त, राम कथा इत्यादि श्रवण करने का अभिनय करते हैं, और ऐसे भगवत कथा का, भगवत कथा परिवेशन का अभिनय करते हैं, परंतु वे भगवान से बहुत ही बहुत दूर ही, क्योंकि उनका उद्देश्य है इस भौतिक जगत के स्थूल पदार्थों को भोग करना। अच्छा, श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्य इंद्रियाय। जब तक हमारा उद्देश्य है इस भौतिक जगत को भोग करना, तो तब तक अप्राकृत भगवान को समझना संपूर्ण रूप से संभव नहीं है। सेवोन्मुखे ही जीवादो स्वयमेव स्फुरति अधः। भगवान को समझना संभव है उनकी कृपा से, और उनकी कृपा प्रवर्षित होते हैं भक्तों को। भक्तों का मतलब जो सेवा भावी है, जिनका उद्देश्य है भगवान की सेवा करना। तो भगवान कौन है? वही नियंता है, वही प्रभु है, और हम दास है। इस भौतिक स्थिति में प्रभु और दास में क्या संबंध है? प्रभु है जिनके पास सत्ता है, और सेवकगण वो प्रभु के अधीन है, परंतु काल का क्रम के अनुसार हो सकते है कि आज का प्रभु काल का दास होगा, और आज का दास काल का प्रभु होगा। ऐसा होते, परंतु भगवान ही भगवान ही है, और कभी नहीं हुआ नहीं होते, और कभी नहीं होगा। त्रिकाल में, भूत वर्तमान और भविष्य में, कभी भी भगवान भगवान नहीं होंगे, और कभी भी दास तो दास नहीं होंगे। तो वो जीव का धर्म है भगवान कृष्ण की सेवा करना। भगवान कृष्ण की सेवा करना स्वीकार नहीं करने से हम भगवान के साथ संबंधित नहीं होते हैं और वो संबंध टूटे हुए का फल से हम जितने भी भगवान योग धर्म इत्यादि इतनी बात बोलते हैं, हम वास्तव में भगवान से पर वो संबंध से अयुक्त है। योग का मतलब युक्ति और वो युक्ति वो संबंध जो भगवान के साथ तो एकदम यथोचित एकदम उचित होना चाहिए। वो संबंध जो भगवान के साथ जीव और भगवान में वो संबंध स्थापित होते है यदि जीव पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं कि मैं दास हूं और सेवा करता हूं भगवान की प्रसन्नता के लिए। इस भौतिक संसार में सेवक और सेवियर भाव स्थापित होते हैं कैसे? जो प्रभु है उनके दासों को कुछ सुविधाएं देते, जैसे अगर आप एक कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी का मालिक वो काम का विनिमय में आपको कुछ पैसे देते। आप सेवक है लेकिन वो सेवा निस्वार्थ नहीं है। अगर स्वार्थ नहीं हो तो सेवा भी नहीं होगी। अगर मालिक कहेंगे कि तो ठीक है तुम सेवा करते हो लेकिन अब से तुमको एक नया पैसा भी नहीं दूंगा, तो सिर्फ सेवा करो, प्रेम से सेवा करो, मुझको प्रेम करके सेवा करो, तो शायद हम जवाब देंगे कि यार ठीक है आपको प्रेम करता हूं लेकिन इतना सा प्रेम नहीं है कि बिना पैसे से ही मैं काम करूंगा, मैं नया मालिक खोज करूंगा। तो भगवान की सेवा निस्वार्थ होना चाहिए, नहीं है कि हम भगवान की सेवा करते हैं और विनिमय में हमें आशा करते हैं तो भगवान मुझको ज्यादा पैसे देंगे और मेरी स्वास्थ्य रखेंगे और शायद बाद में मुझको मोक्ष देंगे। नहीं, शुद्ध भक्तों केवल भगवान का प्रेम से उनकी सेवा करते हैं और अवश्य ही भगवान उनके भक्तों को सब कुछ देते हैं। सब कुछ देते हैं इसका मतलब नहीं है कि जो भगवान की भक्ति करते हैं तो भक्ति करने से बड़ी गाड़ी चलाते हैं और बड़ा मकान में रहते हैं और ये भगवान की दया है। भगवान उनके भक्तों को सब कुछ देते हैं लेकिन क्या देते हैं? योग क्षेम वहाम्य हम। भगवान उनके भक्तों को सब कुछ देते हैं जो अनुकूल है उनकी सेवा करने के लिए। तो इस भगवत भक्ति जो हम प्रचार करते हैं, इस भक्ति पृथक है साधारण समझना। जो भक्ति जो है, लोग जिनकी धारणा है भक्ति के बारे में और जो हम प्रयास करते हैं प्रदान देना भक्ति शिक्षा, उसमें दिन रात का अंतर है, स्वार्थ पाताल अंतर है। तो हम सभी इस्कॉन मंदिर में धूप दीप से ठाकुर जी की आरती होती है और सभी मंदिर में ऐसी पूजा होती है, लेकिन किस लिए हम पूजा करते हैं और क्या संबंध है भगवान और सेवक में, वो ही अंतर है। सामान्य हिंदू समाज में यही भूल धारणा है कि किसी भी मूर्ति की पूजा करने से भगवान की सेवा होती है, चाहे भी दुर्गा, शिवलिंग या जो भी आंचलिक देवता, और आजकल नया नया देवता या भगवान अल्पबुद्धि संपन्न लोगों के मन में कल्पना से बनाया हुआ है। जैसे आजकल पिछले क्या 20 साल में 10 साल में गुजरात में वो महाराष्ट्र का साई बाबा की जनप्रियता बहुत बढ़ गई। तो पहले खाली मराठी लोग का विश्वास था वो शिरडी वाला में, अभी गुजराती भी बहुत मानते। क्यों? किसी शास्त्र में वो बाबा का नाम है? नहीं। लेकिन आज के लोग तो शास्त्र में क्या है तो नहीं जानते, नहीं मानते और उसको कुछ दाम नहीं देते। तो वास्तव भगवान को छोड़ के ये सब छोटे छोटे योग्य अंग जो कुछ योग शक्ति दिखाते हैं उसमें विश्वास करते हैं। तो ये साधारण भूल धारणा है कि जो भी मूर्ति रखते हैं तो अपनी इच्छा पसंद के अनुसार मूर्ति रख दो और कुछ धूप दीप से पूजा करो और ऐसे भगवान संतुष्ट होते। लेकिन भगवान कौन है और कैसे उनकी संतुष्टि होती है और किस लिए उनको संतुष्ट करवाना, इसके बारे में ज्ञान नहीं और इच्छा भी नहीं है समझना। हम ऐसे करते क्यों? क्योंकि हम हिंदू है, उसलिए यही हमारा धर्म है। और भगवद गीता में क्या है मालूम नहीं। हम हिंदू है, हम भगवद गीता को मानते हैं वो हमारा किताब है, लेकिन उसमें क्या है, उसका क्या जरूरत है? हम बाबा की पूजा करते हैं और बाबा हमको सब कुछ देते हैं और भगवद गीता को समझना क्या जरूरत है? फिर वो हिंदू नेताओं शिकायत करते तो क्यों धर्म परिवर्तन होते? तो तुम लोग तो कुछ वास्तव ज्ञान किसी को नहीं देते, तुम भी अज्ञानी हो, बड़ा टाइटल है 1008 परमहंस परमाराध्य श्री श्री श्री बकवास बोलने वाले महाराज ही है, इतना लंबा नाम है, लेकिन तुम भी कुछ नहीं जानते हो। और क्या है तुम्हारा पास दूसरों को देना? और जो बोलते प्रेम करो, आनंद मज लो, अच्छा बन जाओ, और कोई कोई बोलते सिगरेट मत पियो, यही परम धर्म है। ओ हम बहुत बड़ा धर्म प्रचार करते हैं, सिगरेट मत पियो, शराब मत पियो। तो ठीक है यार, वो अच्छा है बोलना सिगरेट मत पीना, लेकिन वो परम धर्म नहीं है, उसके अधिक और बहुत ही है। हमारा गुजराती भगवान है, वो केवल गुजरात में एक सहजानंद स्वामी लोग मानते हैं भगवान, और सब गुजराती भी नहीं है। तो ऐसे ही धर्म क्षेत्र में इतना कंफ्यूजन है, और इसलिए हम भगवद गीता देते, भगवद गीता तेनमूल रूप यथारूप। तो है लोग जो कृष्ण को मानते हैं, और ब्रज भाव, गोपी प्रेम, राधे राधे, इतनी उचनी बात बोलते हैं, तो ये लेकिन भगवद गीता में वो क्या है उसको नहीं समझते। तो वो उचनी बात व्रज प्रेम जो भगवान कृष्ण का अंतरंग विषय है, तो उसमें प्रवेश करना तो खाली हल्का भावना से राधे राधे बोलने से नहीं होता। तो भगवान और भगवत प्रेम इतना हल्का विषय नहीं है, वो भी एक प्रकार का अपराध है भगवान के प्रति। भगवान को ऐसा हल्का व्यक्ति को मान कि खाली राधे राधे मैं गोपी हूं बोलने से गोपी प्रेम प्राप्त होते हैं, नहीं, सेवोन्मुख ही जीवादो स्वयं स्फुरति। सेवा, सेवा भाव होना चाहिए, आत्मसमर्पण। प्रेम के पहले आत्मसमर्पण भाव होना चाहिए, लेकिन आत्मसमर्पण नहीं करके यो राधे राधे बोल के क्या है आज शाम को टीवी पर, क्यों सोप है, क्या सोप है। तो व्रज प्रेम की कथा कहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद व्यवहारिक प्रचारक थे, सभी लोग का दिमाग इतना नीच है, तो पहले सबों को सुधार करना चाहिए, स्थूल इंद्रियों से भगवान को समझना संभव नहीं है। तो पहले समझ लो भगवान कौन है, हम कौन है, भगवान की स्थिति किस प्रकार है। स्थूल इंद्रियों के द्वारा भगवान को मापना संभव नहीं है, माइक्रोस्कोप में भगवान जो सभी परमाणु के अंदर में है, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, जितने भी पावरफुल माइक्रोस्कोप है तो भगवान को देखना संभव नहीं है, और जितने भी पावरफुल टेलीस्कोप है, और जितने भी सुंदर सेलफोन है आपके पास जो ज्यादा इंटरेस्टिंग है भगवत कथा से, तो भगवान को देखना संभव नहीं है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदय विलोकयन्ति, यं श्याम सुंदरम अचिंच गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। जिनके शुद्ध नेत्रों में प्रेम अंजन लेपित है, उनकी स्वरूपी में भगवान का दर्शन सदैव होते हैं हृदय के अंदर और बाहर भी है। तो भगवान का रूप देखना कैसे संभव है, अचिंच्य गुण स्वरूप, भगवान का रूप अचिंच्य ही है, अर्थात तर्क से भौतिक विज्ञान से कल्पना से मस्तिष्क की बड़ी शक्ति से आइंस्टाइन, इतना ब्रेनी आदमी आइंस्टाइन का ब्रेन से भगवान को समझना संभव नहीं है। वही अचिंत्य है, अर्थात वही भौतिक कल्पना, बुद्धि और चिंता, चिंतन के अतिथि है। वे उनका दर्शन देते हैं भक्तों को, और भक्तों का मतलब जो पूरा आश्रित है उनमें, जिनका पूरा विश्वास है कि श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय जे कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत हो, कि यदि मैं सब कुछ सब प्रयास जो करता हूं तो सब कुछ केवल भगवान की पसंद के लिए करता हूं, तो मेरे लिए और कुछ करना कोई आवश्यकता नहीं है, और किसी देवता के पास जाना कोई आवश्यकता नहीं है, और कुछ कर्म ज्ञान योग करने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो यही पूरा विश्वास है भगवान में, यही भक्ति है। तो ये भक्ति तत्व बहुत ही विशाल है, गहरा है, गंभीर है। ये भक्ति तत्व जो हम प्रचार करते हैं वो अंधविश्वास का विषय नहीं है। सब कुछ श्रीमद् भागवत गीता यथारूप और श्रीमद् भागवत, विशेषकर यही दो शास्त्रों के द्वारा भगवत तत्व समझना चाहिए। ये भगवत तत्व कितना गहरा है, भागवत श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक ही है, और प्रथम श्लोक समझना बड़े बड़े मुनि ऋषियों के लिए कठिन ही है। जन्माद्यस्य यतोन्वयादित्रतश्चैतश्चैतेश्वरिन्यास्वराट, वो भी प्रथम पंक्ति है भगवत का। जन्माद्यस्य यतः, इसको समझना साधारण मुनि ऋषिगण के लिए संभव ही नहीं है। तो ये भगवत भक्ति मूर्खों के लिए नहीं, और भौतिक ज्ञानियों के लिए नहीं। ये भगवत तत्व कैसे गृहित होते हैं? तच्छ्रद्धान मुनियो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति आत्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुत गृहीतया। कैसे गृहीत होते हैं? गृहीत होते हैं भक्त्या श्रुत गृहीतया, अर्थात भक्ति शास्त्र वाणी ग्रहण करने का माध्यम से गृहीत होते हैं। तच्छ्रद्धान मुनियो, वो शास्त्र ज्ञान ग्रहण करने के लिए पहले श्रद्धावान होना चाहिए, और वो श्रद्धा किस प्रकार? अंधविश्वास नहीं। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय जय कृष्ण भक्ति कहले सर्व काम कृत हो, यही विश्वास होना चाहिए कि भगवान ही है और मैं भगवान का दास हूं, उनका आश्रय लेना चाहिए, उनका शरण में मेरा सब कुछ पूर्ण होते हैं, मेरा और कोई दूसरा प्रयास करने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो तत्श्रद्धान मुनि ज्ञान ज्ञान और वैराग्य, ये ही भक्ति। ज्ञान किस प्रकार का ज्ञान? भक्ति तत्व ज्ञान, भगवत तत्व ज्ञान और वैराग्य। तो निरार्थ वैराग्य नहीं है। भक्तों का वैराग्य है कि वे कुछ रुचि नहीं मिलते हैं किसी भौतिक पदार्थों में, तो फिर भी सब कुछ जो भगवान भक्तों को देते हैं, भक्तों भगवान की सेवा में लगाते हैं अनासक्त होने से। अनासक्त से विषयान यथार्थम उपयंजतः निर्बंध कृष्ण संबंध युक्तम वैराग्यम उच्यते। युक्त वैराग्य अर्थात भक्तों की कोई भौतिक आसक्ति नहीं है, तो फिर भी पूरे जगत के सभी वस्तुओं भगवान की सेवा में लगा सकते। तो ज्ञान वैराग्य हाँ, और इस प्रकार भक्तों शास्त्र वाणी के अनुसार भगवान को समझते और इस प्रकार सदैव सर्वत्र भगवान को देखते। बोरिंग बोरिंग बात है। तो आपको और बोरिंग और बोर्ड नहीं करूंगा। अगर किसी का प्रश्न है आप जरा से पूछे, आपको और तकलीफ नहीं दूंगा। माफ कीजिए मैं मनोरंजनी बात नहीं बोलता हूँ, मैं प्रयास करता हूँ बोलना जिससे आपका चिरकाल उपकार होगा, लेकिन बहुत कम है लोग जो चिरकाल उपकार चाहते हैं। और ज्यादा लोग सोचते हैं कि वो मैं जानता हूँ किस प्रकार का मेडिसिन लेना, और मेरे लिए मेडिसिन लेने का जरूरत नहीं है। हम जाते हैं कथा सुनने के लिए खाली आस्वाद करने के लिए, वो कथा की रुचि हमारी है। लेकिन यदि हमारी कुछ भी रुचि है भौतिक पदार्थों के प्रति, तो आध्यात्मिक रुचि वास्तव रुचि नहीं होती। तो पहले सब कलमश जो हृदय में है साफ करो, पहले समझ लो। तो कैसे? हम कृष्ण के दास, कृष्ण किस प्रकार के व्यक्ति? व्यक्ति ही है पुरुषोत्तम, लेकिन आप जैसे पुरुष नहीं है। यशोदा माई तो भगवान की माता है, तो हमारे बीच में माताएं भी है और उनका वात्सल्य भाव है उनके शिष्यों के लिए। लेकिन यशोदा माई और कृष्ण में वो प्रेम जो है वो सांसारिक प्यार के बहुत बहुत बहुत ही अतीत है। सब कुछ जो चलते इस भौतिक संसार में वो ही गोलोक की स्थिति का प्रतिबिंब है। किस प्रकार? दूषित प्रतिबिंब। तो वो सब दूषण जो हृदय में है उसको साफ करना चाहिए श्रवण के द्वारा, इसलिए श्रवण करना चाहिए। लेकिन सुनने वाले कम है, फिर भी हमारा कर्तव्य है ये सभी बात बोलना। हरे कृष्ण, किसी का प्रश्न अगर हो तो जरूर से पूछिए। हरे कृष्णा।